ब्रह्म सूत्र के द्वितीय अध्याय के तृतीय पाद के 17वें अधिकरण का हम लोग विचार कर रहे हैं। इस अधिकरण के 4 सूत्रों का विचार हो गया है। इसमें जीव ईश्वर का अंश है, इस बात को 3 सूत्रों से वेदव्यास जी ने बताया। तीन सूत्रों के द्वारा उक्त हेतुओं के आधार पर जीव को ईश्वर का अंश, ईश्वर को जीवों का अंशी मानने पर अपने अंश रूप जीवों के दुखों से ईश्वर में दुखित्व की आपत्ति और ब्रह्मज्ञान में अनर्थक्य का प्रसंग नामक दोष की आशंका पूर्व पक्ष के द्वारा वेदांत मत में की गई, उसका समाधान चतुर्थ सूत्र में हुआ। ये बताया गया चतुर्थ सूत्र में कि जीव स्वयं के दुखों से दुखी होने पर भी परमात्मा दुखी नहीं हो सकता। जीव में जैसे संसार दुख का अनुभव होता है, ऐसे परमात्मा को दुखित्व का अनुभव नहीं होता, क्योंकि जीव में दुखित्व का प्रयोजक अविद्या काम कर्म विद्यमान है, परमात्मा में वह दुखित्व का प्रयोजक अविद्या काम कर्म न होने से परमात्मा दुखी नहीं होता। जीव में अन्वय सहचार व्यतिरिक सहचार से भ्रांति निमित्तक ही दुख सिद्ध होता है। तो जीवों में भी जिस जीव की सम्यक ज्ञान से भ्रांति निवृत्त होती है, उस जीव में दुख नहीं देखा जाता। तो जिसे कभी भी भ्रांति छू नहीं सकती, ऐसे परमात्मा को दुखित्व की प्राप्ति हो ही नहीं सकती, इसके विषय में क्या कहना है। इस प्रकार ये कैमुत्तिक न्याय से कहा गया नैवं परः इस वाक्य से कि जीव के तरह परमात्मा दुखी नहीं है। और ये जो प्रकाश आदि है, प्रकाश में जैसे स्वतः कोई आकार नहीं है, अंगुल्यादि उपाधि निमित्तक उसमें ऋजु वक्रादि रूप आकार औपाधिक है, कल्पित है, और आकाश में गति नहीं है। आकाश की उपाधिभूत घटादि की गति का आकाश में आरोप मात्र होता है। उपाधिभूत जलादि में कंपन होने से तस्थ सूर्य का प्रतिबिंब कंपायमान सा प्रतीत होने पर भी बिंबरूप जो सूर्य है आकाशस्थ, वह उस समय भी अकंपायमान रहता है। जैसे इन सब उदाहरणों से ये बताया गया कि अविद्या से प्रत्युपस्थापित जो बुद्ध्यादि रूप उपाधि, उन उपाधियों से भले ही परमात्मा का जीव नामक अंश दुखायमान सा प्रतीत हो, लेकिन तदवान यानी जीव रूपी अंश से युक्त ईश्वर कभी दुखी नहीं हो सकता। जैसे जल के कंपन से जलस्थ सूर्य प्रतिबिंब कंपाय मानसा प्रतीत होने पर भी सूर्य बिंबरूप सूर्य अकंपायमान है, ऐसे अंतकरण रूप उपाधि में दुख होने पर, दुखात्मक वृत्ति के निष्पन्न होने पर तस्थ जीव दुखी सा प्रतीत होने पर भी यह अंतकरणस्थ प्रतिबिंब रूप जीव जिस परमात्मा का अंश है, प्रतिबिंब है, वह बिंब स्थानीय परमेश्वर दुखी नहीं होता। और प्रतिबिंब में भी उपाधि का धर्म आरोपित मात्र होता है, वस्तुतः प्रतिबिंब भी उपाधि के धर्मों से धर्मवान नहीं होता। इसलिए जो पूर्व पक्षी ने आशंका की थी, जीव को ईश्वर का अंश मानने पर, ईश्वर को अंशी मानने पर अपने अंश रूप जीवों के दुखों से दुखित्व का प्रसंग नहीं आएगा, और सम्यक ज्ञान तो औपाधिक जो जीव भाव है, आविद्यक जो जीव भाव है, उसके निराकरण पूर्वक ब्रह्म रूपता का प्रतिपादन करने के लिए वेदांत की प्रवृत्ति है, उपनिषदों की प्रवृत्ति है। इसलिए सम्यक ज्ञान क्या करता है कि अनर्थ का अनुभव करने वाला जो भोक्ता जीव है, उसमें भोक्तृत्व का ही भोक्तृत्व का व्यावर्तक बन करके निरतिशय आनंद रूप मोक्ष का साधन बनता है, इसलिए उसमें अनर्थक्य का प्रसंग भी नहीं है। इस बात को प्रकाशादिवन नैवं परः इस चतुर्थ सूत्र से भाष्यकार भगवान ने तथा सूत्रकार ने बताया। अब स्मरन्ति च, ये जो इस अधिकरण का पांचवा सूत्र है, इसकी अवतरण टीका है स्मृत्यापि अनुमानं बाध्यम् इत्याह स्मरन्ति च। पूर्व पक्षी का जो अनुमान है वह स्मृति से भी बाधित होता है, युक्ति से तो बाधित होता ही है, स्मृति से भी बाधित होता है। युक्ति से बाधित होता है इसे बताया गया पूर्व सूत्र से, नैवम प्रकाशादिवन नैवम परह इत्यादि से। और स्मृति के द्वारा भी पूर्व पक्षी का अनुमान बाधित सिद्ध होता है, इसे बताया जा रहा है स्मरन्ति च इस सूत्र से। पूर्व पक्षी का अनुमान है ईश्वरः स्वांसैर स्वांस दुखैर दुखी अंशित्वात् देवदत्तवत्। ये जो पूर्व पक्षी का अनुमान है इसका स्मृति प्रमाण से बाध बताया जा रहा है। तो पंचम सूत्र का उच्चारण किया जाए, स्मरन्ति च, स्मरन्ति च, दो पद हैं स्मरन्ति और च। स्मरन्ति क्रियापद है, लट लकार का प्रथम पुरुष का बहुवचन, च अव्यय है। तो स्मरन्ति का कर्ता है व्यासादि, तो व्यासादि स्मृतिकार जो शिष्ट लोग हैं वे अपने वचनों से जीव के दुखों से परमात्मा दुखी नहीं होता इस बात का प्रतिपादन करते हैं। स्मरंती का अर्थ है कि स्मृतिकार जो व्यासादि हैं वे जीव के दुख से ईश्वर दुखी नहीं होता इस अर्थ का प्रतिपादन करते हैं। ये स्मरंति शब्द का अर्थ है। और च शब्द का अर्थ है जैसे स्मृति बता रही है कि ईश्वर जीवों के दुखों से दुखी नहीं होता करके, ऐसे ये बताया जाता है कि परमेश्वर भी यानी श्रुति भी, च शब्द श्रुति का संग्राहक है, इसलिए च शब्द बताएगा कि स्मृति के तरह श्रुति भी जीवों के दुखों से ईश्वर दुखी नहीं होता इस बात को बताती है। तयोरन्य पिप्पलम स्वादुवत्ति अनश्नन अन्यो अभिचाकसीति तथा सर्वभूतांतरात्मा न लिप्यते लोक दुखे न बाह्य इत्यादि श्रुतियां भी ये बता रही हैं कि जीव ही कर्म फल का भोक्ता है। कर्म फल है सुख दुख, उसका भोक्ता जीव है और परमात्मा तो अनश्नन है यानी अभोक्ता है, परमेश्वर भोक्ता नहीं है। तो अनश्नन अन्यो अभिचा कसीति, इस वाक्य से परमात्मा को बताया जा रहा है श्रुति के द्वारा जीवों के दुखों से अदुखी, दुखी नहीं होता करके। तो इस प्रकार ये सूत्रस्थ दो पद ये बताते स्मृति तथा श्रुति दोनों से परमात्मा के अदुखित्व का प्रतिपादन होता है। अब भाष्य को देखिए, भाष्य की अवतरण टीका है कि सूत्रम व्याचष्टे, भगवान भाष्यकार स्मरन्ति च इस सूत्र की व्याख्या करते हैं। भाष्य में है कि स्मरन्ति च व्यासादयो यथा जैवेन दुखेन न परमात्मा दुखायते इति। तो जैवेन दुखेन यानी जीवगत दुख से परमात्मा दुखी नहीं होता इस बात को व्यासादि स्मृतिकार भी बताते हैं, इस बात का प्रतिपादन करते हैं। तो वो स्मृति का वचन बताया जा रहा है, तत्र यह परमात्मा ही सनित्यो निर्गुण स्मृतः न लिप्यते फलैश्चापि पद्मपत्रमिवांभसा कर्मात्मा त्वपरो योऽसौ मोक्षबन्धै स युज्यते स सप्तदशकेनापि राशिना युज्यते पुनः इति। ये स्मृति का वचन है और इस स्मृति वचन से व्यासादि ये बता रहे हैं कि जीव के दुखों से परमात्मा दुखी नहीं होता। इसमें जो तत्र ये सर्वनाम है सप्तम्यंत से त्रल प्रत्यय होकर के बना, तयोहो इति तत्र, इस अर्थ में ऐसे वो तत्र का विग्रह है। और तयोह का अर्थ है जीव परमात्मनोहो मध्य, निर्धारण में सप्तमी है। तो जीव और परमात्मा इन दोनों में से यह परमात्मा जो परमात्मा है स नित्यो निर्गुण स्मृत, वो नित्य निर्गुण है, नित्य है निर्गुण है। न लिप्यते फलैश्चापि और पद्म पत्र मीमांभसा, तो जैसे कमल का पत्र पानी से लिपायमान नहीं होता पानी में रहने पर भी, ऐसे कर्मफल भोक्ता जीव के साथ भोगायतन शरीर का जो एक अंश है हृदय, उसमें रहने पर भी अंतरात्मा के रूप में, साक्षी के रूप में, परमात्मा के रहने पर भी अंतर्यामी के रूप में, वह फल ही न लिप्यते, कर्म फलभूत जो सुख दुखादि हैं उनसे लिपायमान नहीं होता, का मतलब दुखी नहीं होता। तो इस वाक्य से एक प्रकार से ये बताया गया परमात्मा नित्य निर्गुण है, वह दुखी नहीं होता है। और दूसरे श्लोक से बताया जा रहा है कि जीव अपने उपाधिगत दुखों से दुखी होता है, वो कर्म फल से लिपायमान होता है। तो कर्मात्मा त्वपरो योसौ, यहाँ पर भी पूर्व श्लोकस्थ प्रथम पद को ले आइए तत्र को, और तत्र यो असो अपरह कर्मात्मा ऐसा अनुय करिए। तो जीव और परमात्मा इन दोनों में से जो अपर है यानी दूसरा है वो कौन है? पूर्व में तो बताया परमेश्वर, तो दूसरा हुआ जीव, वह कर्मात्मा है यानी कर्माश्रय है अर्थात कर्ता है, उसमें कर्तृत्व अभिमान है जीव में। तो कर्तृत्व अभिमान से युक्त होने के कारण स मोक्ष बंधई ही युज्यते, कर्म फल का भोक्ता भी बन जाता है। और जब वेदों ने बताई हुई मोक्ष की साधना करता है और जिज्ञासा पूर्वक वेदांत श्रवण मनन निधिध्यासन से मोक्ष का साधन अहम ब्रह्मास्मि साक्षात्कार प्राप्त कर लेता है तो मुक्त भी हो जाता है। उससे पहले तक अविद्या काम कर्म रूपी बंधन के हेतुओं से युक्त होने से बंधन का भी अनुभव करता है, इसलिए कहते हैं स बंध मोक्ष ही युज्यते, मोक्ष और बंध से युक्त होता है। अविद्या काम कर्म का संसर्ग जब तक है तब तक बद्ध बंधन का अनुभव करता है, और इनका निवर्तक ब्रह्म साक्षात्कार होने पर मोक्ष का भी अनुभव करता है। और सप्तदशके नापि राशिना युज्यते पुनः, राशि का अर्थ है समूह। तो सप्तदशक कहते हैं सत्रह के समूह को, संघात को। सत्रह तत्व हैं पांच ज्ञानेन्द्रिय, पांच कर्मेंद्रिय, पांच प्राण और मन बुद्धि, इन सत्रह तत्वों का समूह रूप जो लिंग शरीर है, सूक्ष्म शरीर है, उसके साथ भी अविद्या अवस्था में स यानि जीव युज्यते यानि तादात्म्य कर लेता है, अविद्यक तादात्म्य कर लेता है, और अविद्यक तादात्म्य करके कर्ता भोक्ता बन जाता है। इस प्रकार सूत्रस्थ स्मरन्ति इस पद की व्याख्या हुई यहां तक। थोड़ी टीका है, टीका को देखिए। तत्र शब्द का अर्थ करते हैं कि जीव परयोर मध्ये, निर्धारण में सप्तम अंत से त्रल होने के कारण तत्र शब्द का अर्थ निकला जीव और परमेश्वर में से। जो परमेश्वर है वह तो अभोक्ता है, परमेश्वर में अभोक्तृत्व दिखाने के लिए उदाहरण है पद्म पत्र मीमांभसा, और जीव भोक्ता है इसे बताया गया भोक्तृत्व प्रयोजक कर्मात्मा ये विशेषण दे करके इससे, इसलिए कहते कर्मात्मा यानी कर्माश्रयो जीव, कर्माश्रय है जीव, और वह जैसे बंध मोक्ष से, बंध और मोक्ष दोनों से युक्त हैं, ऐसे उपाधि से भी युक्त हैं। उपाधि युक्तता दिखाने के लिए सप्तदश के नापि राशिना युज्यते पुनः ये वाक्य हैं। इसमें सप्तदशक बताए जा रहे हैं यानी 17 तत्व बताए जा रहे हैं जिनकी राशि यानी समूह संघात सूक्ष्म शरीर है। टीका में दशेन्द्रियाणि यानी 10 इंद्रिया हुई, 5 कर्मेन्द्रिया, 5 ज्ञानेन्द्रिया और 5 प्राणा और 5 प्राण हैं ऐसे 15 और मनो बुद्धिश्च, मन और बुद्धि ये 17 हैं। इति सप्तदश संख्या को राशिर यानी लिंगम, सप्तदश तत्वों का राशि यानी समूह जिसे लिंग यानी सूक्ष्म शरीर कहा जाता है, उससे भी युक्त होता है ये जीव अविद्यावस्था में। तो स्मरंती पद की व्याख्या हो गई भाष्य में, जो च शब्दात समामनंती च इति वाक्य शेष इत्यादि वाक्य हैं, इसकी अवतरण टीका है। सूत्रे च शब्द श्रुति समुच्चयार्थ इत्याह च शब्दातिति, स्मरंती च इस सूत्र में प्रयुक्त जो च शब्द है वह स्मृति के साथ श्रुति का समुच्चय करने के लिए समुच्चयार्थक है, श्रुति समुच्चय रूप अर्थ वाला है। इस अभिप्राय से भाष्यकार भगवान ये बता रहे हैं कि च शब्दात समामनंती च इति वाक्यशेष, सूत्रस्थ च शब्द से समामनंती च इसे भी जोड़ लेना, यानी स्मरंती समामनंती च का अर्थ निकलेगा श्रुति तथा स्मृति दोनों भी ये बता रही हैं कि जीव के दुख से परमेश्वर दुखी नहीं होता। तो जीव के दुख से परमेश्वर दुखी नहीं होता है ऐसा श्रुति तथा स्मृति प्रमाण से यदि निश्चित होगा तब तो पूर्व पक्षी का जो अनुमान है ईश्वर स्वांश दुखैर दुखी अंशित्वा देवदत्तवत, इसके साध्य का ईश्वर रूपी पक्ष में अभाव निश्चित करने वाला यह अनुमान और क्या नाम प्रमाण हो जाएंगे श्रुति और स्मृति। तो श्रुति स्मृति प्रमाण से पूर्व पक्षी के अनुमान के साध्य का अभाव ईश्वर रूपी पक्ष में निश्चित होने से पूर्व पक्षी का जो अनुमान है वह बाध नाम के दोष से दूषित हो जाएगा, बाधित हेत्वाभास से युक्त है वो, इसलिए अनुमानाभास है, ये बात निश्चित हो जाएगी। इस अभिप्राय से लिखते हैं कि भाष्य में च शब्दात समामनंती च इति वाक्यशेष, च शब्द से ये बताया जा रहा है कि समामनंती यानी श्रुति से भी यह कहा जा रहा है, श्रुति भी बता रही है, स्मृति के तरह श्रुति भी जीव के दुख से परमेश्वर दुखी नहीं होता है इस अर्थ को बताती है, समामनंती च का अर्थ निकलेगा। वे श्रुति वचन बताए जा रहे हैं जिन श्रुति वचनों से यह बात स्पष्ट होती है कि जीव के दुख से ईश्वर दुखी नहीं होता। तयोरन्य पिप्पलम स्वादु अति अनश्नन अन्यो अभिचा कसीति, श्वेताश्वेत उपनिषद है। तो ये कहा गया कि तयो हो यानी जीव ईश्वरयो हो मध्य, जीव और ईश्वर इन दोनों में से अन्य यानी जीव तो जीव जीव और परमेश्वर इन दोनों में से जो एक है अन्य यानी जीव, वह पिप्पलम स्वादु अत्ति। पिप्पलम का अर्थ है कर्मफल, सुख दुख, और उसका स्वाद लेकर के अदन करता है, का मतलब हर्ष विषाद से युक्त होकर के कर्म फलभूत पिप्पल शब्दित सुख दुख का अनुभव करता है। पिप्पल का आदन है उनका अनुभव। तो पिप्पल है कर्म का फलभूत सुख दुख, उसका आदन यानी खाना है अनुभव करना, और स्वादु अति का अर्थ है कि स्वाद लेकर के खाना। तो स्वाद लेकर के अनुभव करने का अर्थ है सुख हो रहा, सुख का अनुभव करते समय हर्ष रूपी विकार से युक्त हो जाना, और दुख का अनुभव करते समय विषाद रूप विकार से विकृत हो जाना। और ऐसा हर्षित तथा विषाद ग्रस्त होकर के सुख दुख का अनुभव करना, इसका नाम है स्वादु अदन करना पिप्पल का। वो कौन करता है? तो जीव और ईश्वर इन दोनों में से अन्य यानी जीव, वो कर्म फल से युक्त हो रहा है, दुखी हो रहा है। यह बात तयोर अन्य पिप्पलम स्वादु अत्ति से बताई गई। और अनश्नन अन्यो अभिचा कसीति, इस वाक्य से बताया जा रहा है कि अन्य अनश्नन अभिचा कसीति। तो अन्य है तयो अन्य यानी उन दोनों में से दूसरा, वो दूसरा है जीव की स्थिति तो बता दी, तो परमेश्वर, और वह अनश्नन है, का मतलब बिना भोग किए ही, बिना खाए ही, असु भोजने धातु से अनश्नन बना, का मतलब बिना खाए ही, बिना खा करके रहने का अर्थ है कि सुख दुख का अनुभव किए बिना ही केवल अभिचाकषित यानी देखता रहता है। ये जो वाक्य शेष है ये बता रहा है कि जीव और ईश्वर इन दोनों में से जीव कर्ता पना के अभिमान से ग्रस्त होने से सुख दुख का अनुभविता हो जाता है, तो भी परमेश्वर अभोक्ता ही रहता है, सुख दुख का अनुभव नहीं करता, केवल देखता रहता है साक्षी बन करके। तो इस वचन से जीव के दुख से ईश्वर दुखी नहीं होता है, यह अर्थ निश्चित होता है। इस श्रुति वचन के तरह अन्य श्रुति वचन भी है, उसे कहा जा रहा है कि एकस्तथा सर्वभूतांतरात्मा न लिप्यते लोक दुखे न बाह्य। तो तथा शब्द के अर्थ को स्पष्ट करते हुए टीकाकार बता रहे हैं कि यथा आदित्य प्रकाश्य दोषैर न लिप्यते तथा। तो जैसे आदित्य यानि सूर्य अपने प्रकाश्य वस्तुओं को प्रकाशित करता है, तो अपनी प्रकाश्य समस्त गुण दोषों से युक्त वस्तुओं का सूर्य प्रकाशक होने पर भी उन अपनी प्रकाश्य वस्तुओं के गुण दोषों से दूषित नहीं होता है और गुणों से युक्त भी नहीं होता है। तो ये कहा कि जैसे आदित्य ने सूर्य प्रकाश्यगत दोषों से लिपायमान नहीं होता, इस उदाहरण का परामर्शक है तथा शब्द। तो जैसे उदाहरण में आदित्य प्रकाश्य दोषों से अदूषित रहा, ऐसे कहते हैं कि एक सर्वभूतांतरात्मा एकस सन। तो सर्वभूत शब्द का अर्थ है सभी प्राणी, 84 लाख प्रकार के जो प्राणी हैं, और उनकी प्रत्येक आत्मा, अंतरात्मा का अर्थ है प्रत्येक आत्मा के रूप में सभी कार्यकरण संघातों में एक परमात्मा के रहने पर भी न लिप्यते, लोक दुखे न लिप्यते। इसमें लोक शब्द का अर्थ है वही कार्यकरण संघात, और उस कार्यकरण संघातगत जो दुखात्मक दोष है दृष्टांतगत प्रकाश्य स्थानीय है लोक शब्दित कार्यकरण संघात, और उन कार्यकरण संघातों में रहने वाला दोष है दुखात्मक दोष, और उस दुखात्मक दोष से परमात्मा दुखी नहीं होता, न लिप्यते। क्यों? तो कहते हैं यतः बाह्य, ऐसा लगाना ही का अर्थ है बाह्य, क्या नाम, यतः बाह्य, जिस कारण से वो बाह्य यानी असंग है। कार्यक्रम संघात में रहने पर भी कार्यक्रम संघात के साथ परमात्मा का संग यानी तादात्म्य नहीं है, संसर्ग नहीं है। जैसे पानी में रहने पर भी पानी के साथ कमल के पत्र का संसर्ग नहीं होता, संबंध नहीं होता है, असंश्लिष्ट रहता है, वैसे ही परमात्मा कार्य 84 लाख प्रकार के शरीरों में रहने पर भी अंतर्यामी के रूप में उन शरीरों में से किसी भी के साथ संश्लिष्ट नहीं होता, पद्मपत्र के तरह असंश्लिष्ट ही रहता है, ये बाह्य शब्द से बताया गया। तो कार्यकरण संघात लोक शब्दित जो है उससे परमात्मा असंश्लिष्ट होने से क्या हो जाएगा कि न लिप्यते, वो लिपायमान नहीं होगा, लोक दुखे न लिप्यते। थोड़ी टीका है, टीका को देखिए। ये तो बाह्यो यानि असंग तस्मात् न लिप्यते, तो जिस कारण से कार्यक्रम संघात से बाह्य यानि असंश्लिष्ट है, असंग है, उसी कारण से कार्यक्रम संघात गत दुखों से वह लिपायमान नहीं होता। एवं अंशित्व कृतम ईश्वरे दोषम निरस्य। अब ये लिप्यते के पास पूर्ण विराम होना चाहिए था, तस्मान न लिप्यते टीका में पूर्ण विराम है वहां, और एवं अंशित्व कृतम ईश्वरे दोषम निरस्य इत्यादि वाक्य है। अत्र आह इत्यादि जो एक आशंका आ रही है पूर्व पक्ष की, उसका अवतरण। और यहां टीका में 47वें सूत्र की टीका का व्याख्यान भी पूरा हुआ, 47वां सूत्र और उसके भाष्य का, इसलिए यहां वो नंबर भी होना चाहिए, ऐसे लिप्यते के पास में पूर्ण विराम दे करके 47 नंबर होना चाहिए। हाँ, जो इधर वाले पृष्ठ में 57 नंबर लिखा है ना, वो गलत है, आगे 559 नंबर पृष्ठ पर 57 लिखा है ना, ताम इत्यादि ना, इसके पास में 57 जो लिखा है वो 57 नहीं है, 47 है, वो होना चाहिए यहां पर लिप्यते के पास में। और बाकी अत्र आह इत्यादि तो समझ लो 48वें सूत्र का एक आशंका के रूप में अवतरण लिखा जा रहा है, आशंका बताई जा रही है और उस आशंका का उत्तर देने के लिए 48वां सूत्र आ रहा है पाद का, अधिकरण का छठा और पाद का 48वां, इसलिए नंबर तो 47 मूल भाष्य में तो दो बार दिया गया, अत्राह के पहले भी है ना, और यहां पर भी है ताम के, ताम ब्रूम के पहले भी, तो यहां 47 नंबर का कोई औचित्य नहीं है, अनुज्ञा परिहारोपपत्ति के पास में, वो 47 नंबर नहीं चाहिए, टीका में भी जो 57 लिखा है वो नहीं चाहिए, और यहाँ ये तो बाह्यो असंग तस्मान न लिप्यते पूर्ण विराम दे करके 47 नंबर चाहिए टीका में। तो आगे हैं 48वें सूत्र के द्वारा जिस आशंका का निराकरण करना है पूर्व पक्षी के, वह आशंका बताई जा रही है। और अत्राह इत्यादि पूर्व पक्षी के आशंका को बताने वाले भाष्य का अवतरण लिखते हैं टीकाकार। एवं अंशित्वकृतम ईश्वरे दोषम निरस्य अंश इति उक्तम जीवस्य अंशत्वं देहादि उपाधिकम् इति स्फुटयितुम् अत्यंत स्वरूप स्वरूप ऐक्यम आदाय आक्षीपति अत्र आह इत्यादिना। तो ये कहते हैं कि यतो बाह्य एवं अंशित्वकृतम ईश्वरे दोषम निरस्य, ईश्वर को अंशी मान करके पूर्व पक्षी जो दोष बताना चाहते थे, ईश्वर में अंशित्व मानने पर अंशित्व निमित्तक जो अनुमान के द्वारा ईश्वर में दोष बताना चाहते थे, जीवों के अंश रूप जीवों के दुखों से दुखित्व की आपत्ति रूप, उस दोष का निराकरण हो गया दो सूत्रों से, प्रकाशादिवन नैवम परह इस सूत्र से युक्ति से उस दोष का निराकरण हुआ, और स्मरन्ति च इस सूत्र ने श्रुति और स्मृति प्रमाण से भी ये बताया कि अंश रूप जीव के दुखों से अंशी रूप ईश्वर में दुखित्व की आपत्ति नहीं है। तो इस प्रकार ये हुआ कि अंशित्व कृतम यानी निमित्तम ईश्वरे दोषम निरस्य, दोष का ईश्वर में प्राप्त होने वाले दोष का निराकरण करके अब अंश इति उक्तम जीवस्य अंशत्वम देहादि उपाधिकम इति स्फुटयितुम। तो प्रथम सूत्र के द्वारा जीव को बताया गया था ईश्वर का अंश, तो अंश इति उक्तम यानि अंश नाना व्यपदेशात अन्यथा चापि, इस सूत्र से जो जीव में अंशत्व बताया गया और उस अंशत्व जीवस्य अंशत्वम देहादि उपाधिकम, जीव में जो अंशत्व है वह स्वतः नहीं अपितु देहादि उपाधि निमित्तक है, औपाधिक है जीव में अंशत्व। इस बात को स्पष्ट करने के लिए, स्फुटयितुम का अर्थ है स्पष्टयितुम, स्पष्ट करने के लिए अत्यंत स्वरूप ऐक्यम आदाय आक्षीपति, जीव और परमेश्वर के स्वरूप ऐक्य को, अत्यंत स्वरूप ऐक्य को मान करके ग्रहण करके पूर्व पक्षी जीव में अंशत्व का आक्षेप करते हैं, कहते हैं कि जीव ईश्वर का अंश हो नहीं सकता। तो स्फुटयितुम अत्यंत स्वरूप ऐक्यम आदाय अक्षिपति अत्राह इत्यादिना। तो भाष्य में है अत्र आह, इसमें अत्र शब्द से लीजिए इस अधिकरण के प्रथम सूत्र के द्वारा उक्त जो जीव में अंशत्व उसको, तो अत्र याने जीवस्य अंशत्व विषये आह पूर्व पक्षी कहते हैं, यानी ये कहते हैं कि जीव में अंशत्व असंभव है। यदि तरही एक एव सर्वेषां भूतानां अंतरात्मा स्यात् कथम अनुज्ञा परिहारो शातान लौकिको वैदिको च इति। तो यदि तरही के इन दोनों को साथ में लिखा गया ना, तो तरही का अन्वय कथम के साथ कर देना। स्यात् कथम यहां पर है ना, कथम, तो स्यात् के बाद और कथम के पहले तरही शब्द जाएगा। उससे पहले तक एक सिद्धांति के द्वारा जो जीव ब्रह्म का, यानी ये कहा गया कि परमात्मा सभी प्राणियों का अंतरात्मा है, का मतलब अंतरात्मा के रूप में सभी प्राणियों में स्थित है। तो इस वाक्य से जीव ब्रह्म का एकत्व का अनुवाद करके पूर्व पक्षी जीव ब्रह्म के एकत्व को स्वीकार करने वाले वेदांत मत में अनुपपत्ति की आशंका कर रहे हैं। इसलिए एक वाक्य ऐसा करिए कि यदि एक एव सर्वेषां भूतानां अंतरात्मा स्यात् तर्हि कथम अनुज्ञा परिहारो शातां लौकिको वैदिकौ च इति, ऐसा अन्वय होगा। तो ये कह रहे हैं पूर्व पक्षी की सर्वेषां भूतानां, यानी 84 लाख प्रकार के जो प्राणी हैं, उन सब की प्रत्येक आत्मा एक ही है, यदि अलग अलग नहीं है, सभी शरीरों में। ये कहा न कि एकस तथा सर्वभूतांतरात्मा न लिप्यते लोक दुखे न बाह्य, ये जो कठोपनिषद का वाक्य बताया उसमें ही कहा गया कि सभी प्राणियों की प्रत्येक आत्मा एक है। तो इसी को लेकर के शंका कर रहे हैं पूर्व पक्षी कि सर्वेषां भूतानां अंतर आत्मा एक एव यदि स्यात्, ऐसा तो यदि सभी प्राणियों की प्रत्येक आत्मा एक है, तो कहते तरही, तो एक ही प्रत्येक आत्मा है, तो कथम अनुज्ञा परिहारो शाताम लौकिको वैदिकौ च इति। तो अनुज्ञा और परिहार, यानी आज्ञा तथा निषेध, अनुमति और परिहार, हाँ विधि निषेध, लौकिक विधि निषेध और वैदिक विधि निषेध। लौकिक वैदिक, लौकिक विधि निषेध है, स्मार्त विधि निषेध, इनकी उपपत्ति कैसे होगी, और वैदिक यानी स्रोत जो अनुज्ञा परिहार हैं वे कैसे उपपन्न होंगे, अहरह संध्या उपासित सत्यम वद धर्मंचर यजेत, ये है वैदिक अनुज्ञा यानी विधि। और मा हिंसा सर्वाभूतानि इत्यादि हैं परिहार निषेध वैदिक। और स्मार्त ऐसे स्मृति के द्वारा प्रतिपादित जो निषेध और विधि हैं, ये कैसे उत्पन्न होंगे यदि सभी की प्रत्येक आत्मा एक है। एक ही आत्मा को मानने पर ये विधि निषेध उपपन्न नहीं हो पाएंगे, इस प्रकार की पूर्व पक्षी ने शंका की। तो सिद्धांति के जो अनुयायी हैं वे पूर्व पक्षी को ये बता रहे हैं कि जीव को अंश माना गया, ईश्वर को अंशी माना गया है, तो इस भेद को लेकर के अनुज्ञा परिहार उत्पन्न हो जाएंगे। ईश्वर विधान करने वाला निषेध करने वाला हो जाएगा, नियामक और नियम्य हो जाएंगे जीव विधेय कोटि में आने वाले, प्रयोज्य कोटि में आने वाले। इस प्रकार की आशंका सिद्धांति के अनुयायी कर रहे हैं। तो पूर्व पक्षी के शंका वाक्य में जो उत्तर ही यह निपात था, अव्यय था, इसका अन्वय बता रहे टीकाकार कि कथम तरही इति अन्वय, कथम तरही ऐसा अन्वय करना, यानी यदि तरही, यहां पर जो यदि के साथ पठित तरही ये अव्यय है उसे कथम के पास में ले जाना। अब भाष्यस्थ शंकांश को देखिए, ये पूर्व पक्षी के प्रति सिद्धांति के अनुयायी की शंका है कि ननु च अंशो जीव ईश्वरस्य इति उक्तम्। जीव ईश्वर का अंश है ऐसा कहा गया आपके द्वारा, यानी हमारे द्वारा, ऐसा कहना आपके द्वारा नहीं, सिद्धांति के अनुयायी पूर्व पक्षी को कह रहे हैं। भेद दिखाने के लिए पूर्व पक्षी ने तो अत्यंत अभेद मान करके वैदिक अनुज्ञा और परिहार की अनुपपत्ति, लौकिक अनुज्ञा और परिहार की अनुपपत्ति की आशंका की ना। तो सिद्धांति जीव और ईश्वर में भेद दिखा करके सिद्धांति के अनुयायी कहते हैं कि अनुज्ञा परिहार उत्पन्न होंगे। अनुज्ञा और परिहार की उपपत्ति के लिए आवश्यक है जीव ईश्वर का भेद। जीव और ईश्वर का भेद नहीं रहेगा, अभेद ही रहेगा, तो विधि निषेध उपपन्न नहीं होंगे, सिद्ध नहीं हो पाएंगे। विधि निषेध की सिद्धि के लिए आवश्यक है विधि निषेध का अधिकारी रूप जीव, और उन जीवों को विधि और निषेध में प्रवृत्त तथा निवृत्त करने वाला ईश्वर, इन दोनों की आवश्यकता है अलग अलग होने की, भेद की इनके। इसलिए सिद्धांतियां सिद्धांति के अनुयायी कह रहे हैं कि ननु च अंशो जीव ईश्वरस्य इति उक्तम। अंशो नाना व्यपदेशात, इस प्रथम सूत्र में हमने जीव को ईश्वर का अंश है, ईश्वर से भिन्न होने से ऐसा बताया है, और तद भेदाच्य अनुज्ञा परिहारो तद आश्रयो अव्यतिकीर्णौ उपपद्यते किम अत्र चोद्यते इति। तो तद्भेदात, इसमें तद्भेदात का अर्थ कर रहे हैं टीकाकार कि तद्भेदात यानि अंश भेदात। तो अंशों का, जीवों का परस्पर भेद है, और अंशी जो ईश्वर है उससे भी भेद है। तो इसी भेद को लेकर के अंश के अंशांशी निमित्तक भेद को लेकर के क्या हो जाएगा कि अनुज्ञा और परिहार तदाश्रयो यानि भेद आश्रित, जो जीव ईश्वर के भेद आश्रित अनुज्ञा और परिहार हैं वे अव्यतिकीर्णो उपपद्यते। अव्यतिकीर्णो का मतलब सुस्पष्ट, वो क्या हो जाएंगे, सिद्ध हो जाएंगे, उत्पन्न होंगे, हाँ व्यवस्था हो जाएगी। तो किम अत्र चोद्यते, तो आप यदि एक एव सर्वेषां भूतानां अंतरात्मा इत्यादि वाक्य से क्या आक्षेप कर रहे हो। किम अत्र चोद्यते का मतलब आपके पास कोई आक्षेप के लिए विषय नहीं है, निर्विषय आपका आक्षेप है, निरालंब आक्षेप है। इस प्रकार की सिद्धांति के अनुयायी ने पूर्व पक्षी को पूर्व पक्षी के प्रति अनुपपत्ति की अनुपपत्ति बताई, जो पूर्व पक्षी अनुपपत्ति बताना चाहते हैं ना सिद्धांत मत में विधि निषेध की, तो सिद्धांति के अनुयायी ने कहा कि विधि निषेध की अनुपपत्ति नहीं है, अनुपपत्ति की ही अनुपत्ति आने का मतलब विधि निषेध की उत्पत्ति ही हो रही है, तो इसलिए आपका आक्षेप निराधार है। किम अत्र चोद्यते इससे बताया जा रहा है, उच्चते इत्यादि से पूर्व पक्षी अपने आक्षेप को बता रहे हैं कि साधार है, शास्त्र आक्षेप है हमारा, निर्विषय आक्षेप नहीं है, सविषय आक्षेप है, इसे उच्यते नैतद एवं इत्यादि से पूर्व पक्षी कह रहे हैं। इस पर चर्चा हम लोग कल करते हैं।